यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः नारायण। जैसा कि कल बताया गया, वृत्रासुर ने अमोघ दर्शिता, दिव्य दर्शिता, सत्य निष्ठा का परिचय देते हुए देवराज इंद्र को कहा, तेरा जो यह वज्र है भगवान श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के तेज से उद्दीप्त है, महर्षि दधीचि की तपस्या से परिपूर्ण है, भगवान विष्णु ने मुझे मारने के लिए ही तुझे आज्ञा भी दी है, अतः विलंब मत कर, या जो मेरा तामस शरीर है जिसके कारण आसुर भाव की प्राप्ति हुई है उससे मैं मुक्त होना ही चाहता हूँ, वज्र का प्रयोग करके तुम यथाशीघ्र मुझे मार दे, मार डालो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, धैर्य का परिचय दो। यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः, जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय है, श्री लक्ष्मी है और जितने भी दिव्य गुण हैं सबका निवास है। तुम भगवान श्रीमन्नारायण के शरणागत हो, उन्होंने तुम्हें वरदान दे रखा है, मुझे मारने की उन्होंने तुम्हें आज्ञा भी दे दी है, मेरा भी कार्य भगवान ने बना दिया, क्योंकि मैं भी भगवान का ही भक्त हूँ, पार्वती के शाप के कारण ही आज असुर होकर तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, तुम्हारे सम्मुख गर्जना कर रहा हूँ। तमोगुण के वशीभूत या शरीर अंतिम सांस तक शत्रुता का निर्वाह करेगा, लेकिन विजय तुम्हारी होगी। एक विचित्र बात है, युद्धारंभ के पहले प्रतिदिन दुर्योधन अपनी माँ को प्रणाम करता था, लेकिन गांधारी ने कभी नहीं कहा तुम्हारी जीत हो। गांधारी केवल इतना बोलती थी, यतो धर्मस्ततो ततो जय, बेटा जहाँ धर्म है वहाँ विजय, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय। बहुत ऊंची बात है, माँ के हृदय में पुत्र के प्रति वात्सल्य होता ही है, लेकिन एक ओर धर्म है दूसरी ओर पुत्र है, किसका पक्ष लेना चाहिए। गांधारी ने सदा कहा, बेटा यतो धर्मस्ततो जयः, इसका अर्थ तुम्हारी पराजय सुनिश्चित है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, श्री है। तुम धर्म का पथ त्याग चुके हो, पराजय तुम्हारी सुनिश्चित है, ऐसा स्पष्ट न कहकर यतो धर्मस्ततो जयः, यह वाक्य गांधारी कहा करती थी, बेटा जहाँ धर्म है वहाँ विजय, तुम विजयी हो, विजयश्री प्राप्त करो, ऐसा वचन कभी भी गांधारी के मुख से नहीं निकला। यहाँ भी वृत्रासुर ने सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था व्यक्त कर हुआ कहा, यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः, जहाँ भगवान श्री हरि हैं वहीं विजय है, श्री है, सकल दिव्य गुण गणों का निवास भी है। अपना प्राण एक और है, अपना जीवन एक और है, अपना अहम एक और है, आसुर भाव एक और है। इतना सब कुछ होने पर भी तमोगुण की प्रगल्भता के कारण साप के वशीभूत विकराल रूप प्राप्त होने पर भी, अद्भुत पराक्रम प्राप्त होने पर भी, अभय निर्भय रहते हुए भी इस प्रकार सत्य का पक्षधर होना बहुत कठिन है। इसीलिए मैंने कहा था जितने अराजक तत्व होते हैं उनके हृदय की भावना यही होती है कि उनकी पराजय हो, और दैवी पक्ष के जो व्यक्ति हैं, दैवी संपदा संपन्न हैं, उनकी जीत हो। हमारे सनातन सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, सत्य का पक्ष लेना। बुद्धि सदा ही सत्य का पक्ष लेती है। विज्ञानवाद के अनुसार कह सकते हैं कि जीव सदा ही सत्य का पक्षधर होता है। एक बंदर आपके सामने किलकारी मारता हो, पूंछ हिलाता हो, कृतज्ञता व्यक्त करता हो, प्रकारांतर से कुछ भोजन की सामग्री की याचना करता हो, आप बंदर के स्थान पर कुत्ता समझ लें। एक कुत्ता किलकारी मारता हो, पूंछ हिलाता हो, हाव भाव भंगिमा के द्वारा आपसे कुछ रोटी का टुकड़ा चाहता हो, एक रोटी का टुकड़ा आप दे दीजिए, आप भी जानते हैं कि इससे कुत्ते का पेट नहीं भरेगा, कुत्ता भी जानता है इस रोटी के टुकड़े से भूख की निवृत्ति नहीं होगी, आपके सामने बड़े प्रेम से वो खाता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है, लेकिन पांच घी चुपड़ी रोटी को लेकर वह चौके से चंपत हो जाता है, आपकी आंखों के सामने रोटी खाने का भाव उसका नहीं रहता, वह भी जानता है कि मैंने प्राप्त विवेक का अनादर किया है। इसका मतलब कुत्ते का भी हृदय सत्य का पक्षधर होता है। इसीलिए बौद्धों ने कहा तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। तत्व का सत्य का पक्ष लेना बुद्धि का या जीव का स्वभाव है। यहाँ भी मित्रासुर भले ही असुर भावापन्न हो, लेकिन यतो हरिर विजयशीर गुणास्तः मृत्यु सम्मुख है, कुछ ही क्षणों में मौत के घाट उतरने की संभावना है, इंद्र की विजय सुनिश्चित है, सब कुछ जानता हुआ भी हृदय से ही बोलता है जहाँ हरि हैं वहीं पर विजय है, श्री है, समस्त सद्गुण हैं। संजय ने भी यही कह दिया धृतराष्ट्र को, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, अर्थात विजयश्री तो पांडवों को मिलनी ही है, राजन आपका पक्ष पाप का है, आपको विजय प्राप्त नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि तथा करोमि। वृत्रासुर जानता था कि शापित हूँ, दैवी पक्ष की विजय सुनिश्चित है, देव पक्ष की विजय सुनिश्चित है, फिर भी शापित होने के कारण उग्रता का परिचय देकर, आसुर भाव का परिचय देकर इंद्र से जूझना ही है, परंतु उसके हृदय में भी यही भावना थी कि अमोघदर्शी भगवान ने, परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु ने जो वरदान दिया वह शीघ्र ही फलीभूत हो। दिव्य शक्ति से समन्वित जो यह वज्र है या मेरे सिर का उच्छेद शीघ्र ही करे, फिर भी आसुर भावापन्न होकर युद्ध के मुहाने से भागने का नाम न लेने वाला वित्रासुर बहादुरी का भी परिचय दे रहा था। अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररम्भो लुलित ग्राम्यपाशो गति मुनिर्याम्यपविद्धलोकः। पूर्वजन की गाथा स्मृति भी उसके पास अभी विद्यमान थी। उसने चित्रकेतु के रूप में भगवान शंकरसन की उपासना की थी। भगवान के चतुर्व्यूह में शेषनाग बलराम शंकरसन कहे जाते हैं। जब वे देवकी के गर्भ में थे, भगवान को अवतार लेना था, योग माया से कर्षित करके रोहिणी के घर में प्रतिष्ठित कर दिए गए, इसलिए उनका नाम अन्वर्थ संकर्षण हो गया। यह योग माया की चमत्कृति थी। एक माँ के घर में प्रविष्ट जीव सूक्ष्म रूप से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से समन्वित जीव बिना उस देह का त्याग किए दूसरी माँ के गर्भ में नहीं प्रविष्ट हो सकता, लेकिन यह योग माया की लोकोत्तर चमत्कृति थी कि एक माँ के गर्भ में अभिव्यक्त जीव दूसरी माँ के गर्भ में प्रविष्ट हो जाए, इसी का नाम संकर्षण है। अतः भगवत्ता का द्योतक यह अन्वर्थ नाम है और योग माया की चमत्कृति का अद्भुत द्योतक भी यह नाम है। संकर्षण की आज्ञा के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में निमग्न कर दूंगा। ऐसा मत समझो कि मेरी दुर्गति होगी। एक और भगवान विष्णु का प्रसाद सुलभ है, तुम्हारे द्वारा ही मेरी मौत सुनिश्चित है। दूसरी ओर महर्षि दधीचि, जिन्होंने मेरे पिता को वैष्णवी विद्या नारायण कवच का उपदेश दिया और मेरे अग्रज विश्वरूप को उस नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा मेरे पिता से ही प्राप्त हुआ, उस महर्षि दधीचि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र के द्वारा मेरा मरना सुनिश्चित है। बड़ी विचित्र बात, सब के सब भगवान विष्णु के शरणागत ही हैं। वैष्णवों का परस्पर विचित्र संवाद है। महर्षि दधीचि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, अब उनको इंद्र के माध्यम से आदेश प्राप्त है कि आप देव हित का संपादन करने के लिए शरीर त्याग दें। एक आदेश, देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को देवताओं के सहित प्रसन्न किया। ये सब भी भगवान विष्णु के ही अनुग्रह पात्र हैं। जो वृत्रासुर इंद्र के वज्र के द्वारा मारा गया, उसके जीवन में भी वैष्णवी विद्या नारायण कवच की प्रतिष्ठा थी। वो भी श्रीमन नारायण का ही भक्त था और नारायण के ही स्वरूप संकर्षण के उपासक वृत्रासुर भी सम्मुख उन्हीं का भक्त है। तो यहाँ पर तो तीन तीन नारायण के भक्तों की बलि का प्रकरण है। एक विश्वरूप मारा गया बेचारा, उसका अनुज कुछ समय बाद यहाँ की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से, वहाँ की दृष्टि से वो भी मारा गया। और दधीच जी एक प्रकार से समाधिस्थ होकर सही भगवान विष्णु के प्रेरणा से शरीर छोड़ चुके, चारों के चारों भगवान विष्णु के भक्त, दधीच भी, विश्वरूप भी, वृत्रासुर भी, देवराज इंद्र भी। लेकिन देवराज इंद्र की विजय के लिए तीन वैष्णवी शक्ति की बलि ऊपर से प्रातितिक, एक बहुत विचित्र गाथा है, इसमें किसको कह देंगे नास्तिक। दधीचि महर्षि तो भगवान के परम भक्त, वैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब दधीचि महर्षि ने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई भाग नहीं है, वो विष्णु भगवान आदि की उपस्थिति में ही वहाँ से चले गए, उस यज्ञ का विध्वंस सुनिश्चित है जहाँ भगवान शिव का भाग नहीं है। लेकिन नारायण कवच के उपदेष्टा भगवान के भक्त दधीचि जी वैष्णव नहीं थे, ये कैसे कहेंगे? शैव होते हुए वैष्णव थे, वैष्णव होते हुए शैव थे, हरिहर में अभेद का दर्शन करने वाले थे। दधीच जी भी वैष्णव, विष्णु भगवान के परम भक्त, ब्रह्म विद्या विशारद और कर्मकांड में भी निपुण, प्रवर्ग्य के भी विशेष जानकार, स्वयं वृत्रासुर भी भगवान शंकरसन विष्णु के चतुर्व्यूह में एक, भगवान श्रीमन्नारायण के चतुर्व्यूह में एक के उपासक और वैष्णवी विद्या से उपब्रम्भित समन्वित विश्वरूप, तीनों का मारा जाना और देवराज इंद्र का सुरक्षित रहना क्या सिद्ध करता है? दधीच जी को स्वेच्छापूर्वक शरीर त्यागना पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु के ही तो आदेश था वो मांगने पर शरीर दे देंगे। और ये मारे गए दो कौन? विश्वरूप और वृत्रासुर, दो मारे गए, एक समाधि निष्ठा का आलम्बन लेकर शरीर छोड़े, वो भी प्रेरित करके मरवाए गए एक प्रकार से। तीन की बलि हो गई किसकी रक्षा के लिए? देवराज इंद्र की रक्षा के लिए। इससे क्या ध्वनित निकलता है, व्यंग्यार्थ क्या है? दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के हाथ में शासन होना चाहिए, चाहे तीन तीन की बलि क्यों ना देनी पड़े, यही निकलता है ना। दैवी संपद संपन्न जो महापुरुष हैं उन्हीं के हाथ में शासन होना चाहिए। और दैवी संपद संपन्न महापुरुष को बलवान बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दधीच जैसे महर्षि को भी शरीर त्यागने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यह भी तो ध्वनित हुआ या नहीं? कथा तो अपने स्थान पर है, वर्तमान देश काल परिस्थिति में उस कथा का उपयोग और विनियोग कैसा करना चाहिए यह प्रथा आजकल लुप्त है। इसीलिए कथा सुनने पर, सुनाने पर भी चेतना नहीं प्राप्त होती। महर्षियों ने जो यह सब लिखा उसके पीछे तात्पर्य यह था कि जिस समय कथा हो उस समय जो देश की परिस्थिति हो उस परिस्थिति को सुलझाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए कथा का कथावाचक उपयोग और विनियोग करके अभिव्यक्त करें, वो सब प्रथा लुप्त है। अब गाने बजाने तक सीमित है कथा, चलो भगवान नाम का संकीर्तन वो भी बढ़िया, लेकिन तात्पर्य का ही विलोप कर दिया कथावाचकों ने। तो हमने संकेत किया, दधीचि महर्षि को कहा गया वो तो दैवी संपद संपन्न प्रवर्ग विद्या के विशेषज्ञ, परात्पर परमात्मा में अनुरक्त परा अपरा दोनों विद्या के मर्मज्ञ कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड में निपुण वैष्णवी विद्या भी प्रवर्ग विद्या भी और ब्रह्म विद्या भी माने कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड त्रिविध वेदों में निष्णात और तीनों के पारंगत मनीषी उनको भी अगर दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के हाथ में शासन रहे इसमें शरीर त्यागने की आवश्यकता हो तो भी प्रमाद का परिचय न दें उल्लास का परिचय दें यह भी ध्वनित होता है यानी चलो विश्व रूप से तो प्रमाद होता था एक मुख से शराब पीते थे दधीच जी से क्या प्रमाद होता था कि उनको भी भगवान विष्णु ने प्रेरित किया कि देव कार्य के लिए शरीर छोड़ दीजिए उनसे तो कोई प्रमाद नहीं हुआ उसमें उनमें तो किंचित भी आसुर भाव नहीं था वृत्रासुर तो चलो पार्वती जी के द्वारा शापित चित्रकेतु है उसका वध होना चाहिए लेकिन अनुनय विनय पूर्वक आप शरीर छोड़ दीजिए यह जो भगवान विष्णु का संदेश था कि तुम्हारे मांगने पर वे अपना शरीर भी त्याग सकते हैं और दे ही देंगे केवल स्मरण दिला देना कि भगवान विष्णु का ही आदेश है कि आप देव कार्य की सिद्धि के लिए अपना शरीर छोड़ दें आपकी अस्थियों से वज्र बनेगा उसके द्वारा दैवी संपत्ति की रक्षा होगी देवराज इंद्र उपबिंबित होंगे इससे सिद्ध क्या होता है धार्मिक प्रशासन की प्रस्थापना के लिए देव दधीच महर्षि जैसे मनीषी को भी देहत्याग करना पड़े तो आत्महत्या न करके समाधि के द्वारा भगवान नाम स्मरण पूर्वक भगवत तत्व में आस्था पूर्वक इच्छा पूर्वक देहत्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए इसलिए भगवान राजा से किंचित प्रमाद भी हो जाए तो विचार करना चाहिए उसको ऐसा दंड न दिया जाए कि दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के हाथ से ही शासन कहीं खिसक जाए यही ना बृहस्पति के प्रति प्रमाद ही न होता देवगुरु बृहस्पति के प्रति किंचित प्रमाद ही न होता भेलना न होती तो देवराज इंद्र को भी इतने पापर क्यों बेलने पड़ते लेकिन पूरे कथानक से यही सिद्ध होता है भगवान विष्णु को भी देवराज इंद्र के हाथ से शासन खिसक जाए यह पसंद नहीं है और ऊंची बात है पहले हम भागवत के माध्यम से कह चुके हैं पृथु तो भगवान के ही अंश उन्हीं के नाम पर पृथ्वी लेकिन एक और देवराज इंद्र पाखंड का भी परिचय देकर सौम्य अश्वमेध को पूर्ण न होने देने वाले लेकिन किसी भी दृष्टि से इंद्र को दंडित नहीं होने दिया भगवान ने इसका मतलब भगवान का रुख है मैं ही क्यों न अवतार लेकर राज्य करूं और मेरे कार्य में भी कदाचित सत्ता प्राप्त विभूति प्राप्त उन्माद के कारण देवराज इंद्र का प्रमाद हो जाए तो भी मेरे ही अंश को झुकना पड़ेगा भगवान ने यही कहा संदेश भी दिया तुम तो निष्काम हो 99 यज्ञ सही पूर्ण तुम्हें तो देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए लेकिन देवराज इंद्र को मार देना उचित नहीं देवराज इंद्र जीवित रहे सुरक्षित रहे इसका मतलब देवराज इंद्र का शासन बना रहे त्रिभुवन में इसका कितना पक्ष भगवान विष्णु को है यह ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमने पाठ में बताया था यहाँ पर भारत में या पूरे विश्व में किसका शासन है हम लोग ये नहीं देखते वो तो जानते हैं देखते हैं लेकिन स्वर्ग में जिनका शासन है उन्हीं का शासन मर्त्य में है या नहीं क्या चक्रवर्ती नरेंद्र सीधे सब जगह शासन न करता हुआ दिखाई पड़े जिस क्षेत्र का जो शासक है वह मुख्य शासक है या चक्रवर्ती नरेंद्र, जिसके अधीन होकर छोटे छोटे शासक शासन करते हैं। तो उपनिषदों का ये सिद्धांत है ना, सातवें लोक में भगले ही कौन विद्यमान हो, ब्रह्मा जी। बाकी जो छह लोक हैं नीचे के, भूर्भुव स्व महाजना तपस, इन छह लोकों पर दार्शनिक दृष्टि से शासन किन का माना जाएगा, ब्रह्मा जी का। एक एक लोक के अधिपति भले ही शासक के रूप में परिलक्षित हों, लेकिन ऊर्ध्व दृष्टि से सातवें लोक का जो शासक है, छह लोकों पर उसकी विजय है या नहीं, और चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की दृष्टि से अवर 13 लोकों पर उसका शासन है या नहीं, और अंत में ब्रह्मलोक पर भी सत्यलोक पर भी भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु का शासन है या नहीं, शासन है। तो हमने यह भी संकेत किया कि यह ध्वनित होता है, यह जो तीन तीन की बलि है वो देवराज इंद्र को शासन से च्युत न होना पड़े इस भाव से है। तो दैवी संपद संपन्न जो महानुभाव हैं उनके हाथ में शासन बना रहना चाहिए, यह भगवान विष्णु को अभीष्ट है। उसके लिए चाहे विश्वरूप जैसे गुरु की ही बलि क्यों न देनी पड़े और निष्पाप कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड में पारंगत परापरा विद्या दोनों विद्याओं से उद्भासित जिनका जीवन विद्या तप व्रत तीनों के द्वारा जिनके जीवन में दिव्यता है, ऐसे दधीच जी को भी देवराज इंद्र जैसे शासक को बलवान बनाने के लिए शरीर छोड़ना पड़े तो शरीर छोड़ने का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए, यह संकेत होता है। और वृत्रासुर भी स्वयं कहता है प्रमाद का परिचय मत दो, धैर्य को डमाडोल मत होने दो, जहाँ भगवान श्री हरि हैं वहीं विजयाश्री है, विजय तुम्हारी होगी, तुम्हारे हाथों मर करके मेरी सदगति होगी, मेरी सदगति का मार्ग प्रशस्त करो। अच्छा, भगवान बाहर से पक्षधर मालूम पड़ते हैं, अंदर से जिसके प्रति अन्याय करते हुए सरीखे परिलक्षित होते हैं उसके ऊपर भी अनुग्रह करते हैं या नहीं, क्या अनुग्रह करते हैं? वृत्रासुर को मारने में तुम सफल हो जाओगे, दधीच महर्षि की अस्थियों से विनिर्मित वज्र का प्रयोग करके। तो ऊपर से लगता है कि वृत्रासुर को मरवाने में भगवान विष्णु का हाथ है, अंदर से क्या लगता है, अरे मेरे शापित भक्त के उद्धार का यह उपक्रम है, मेरे शापित भक्त के उद्धार का यह उपक्रम है। भगवान जिस पर कोप करते हुए परिलक्षित होते हैं, जिसके प्रति द्वेष करते हुए से परिलक्षित होते हैं, उसके भी उद्धार का ही बानक बनाते हैं। महापुरुषों का कोप भी कृपा या अनुग्रह ही मान्य है, यह हुआ। और उधर दधीच ऋषि पर कि भगवान विष्णु को भी क्या सुझा बताओ, देवराज इंद्र को शासक बनाए रखने के लिए एक ब्राह्मण की बलि दिलवा दिखा मखा, कहा कि शरीर छोड़ दीजिए। तो कृतार्थ थे जीवन मुक्त को विदेह मुक्ति का सुगम अवसर शीघ्र अवसर प्रदान करने के लिए बानक बनाया, वो तो कृतार्थ थे ही क्या। तस्य तावदेव चिरम, क्या लिखा है, जीवन मुक्त को विदेह मुक्ति प्राप्त करने में तब तक ही क्या है विलम्ब है जब तक प्रारब्ध निमित्तक या शरीर छूट नहीं जाता, तो इसका नाम है शक्तिपात। अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक लिखा कश्मीरी वेदांत, हमने पूज्य गुरुदेव से उसका कुछ अंश पढ़ा है। मुसल गांवकर जी पढ़ते थे, पूर्व मीमांसक बहुत ऊंचे विद्वान, मैं भी उस पाठ में बैठता था, लगातार पूज्य गुरुदेव 4 घंटे पढ़ाते थे, 9 से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे में बैठता था, बाकी 3 घंटे बैठ के लोग चले जाते थे। मुसल गांवकर जी को तंत्रालोक पढ़ाते थे पूज्य गुरुदेव, धर्म सम्राट कर्पाती जी महाराज। उसमें शक्तिपात का वर्णन आया, शक्तिपात का, शक्तिपात। शक्तिपात के कई प्रकार होते हैं, वो विषय छेड़ूंगा तो बहुत दूर चला जाएगा प्रसंग। एक शक्तिपात यह होता है कि तत्वज्ञान के ठीक अव्यवहित पूर्वक क्षण में ही देहपात हो जाए। क्या अर्थ हुआ? लेशा विद्या की परिभाषा क्या है? लेशा विद्या तत्वज्ञान से प्रारब्धातिरिक्त जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध तो फल देकर ही भस्म होता है, लेकिन एक शक्तिपात की तंत्रालोक के अनुसार ऐसी विधा है, उस विधा से शक्तिपात होने पर तत्वज्ञान के ठीक अव्यवहित पूर्वक क्षण में प्रारब्ध को भी वो शक्तिपात जला देता है, प्रारब्ध को भी जला देता है। पूज गुरुदेव ऐसा पढ़ा रहे थे, मैंने चुलबुलेपन का परिचय दिया समझने के लिए। मैंने कहा महाराज कृपा करके ये बताइए, गुरु जी अपने शिष्य पर ऐसा शक्तिपात करने के लिए जीवित कैसे हुए? क्योंकि उनके गुरु ने अगर वो शक्तिपात की दीक्षा ली होती, शक्तिपात कराया होता तो जीवित ही नहीं रहते। क्या वो तो ज्ञान के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मर गए होते, तो फिर अपने शिष्य को शक्तिपात देने करने के लिए जीवित कहाँ से रहते? महाराज खोबा से। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। ये मान के चलो कि गुरु ने वो दीक्षा नहीं ली, वो शक्तिपात अपने ऊपर नहीं करवाया, लेकिन उनके पास वो विद्या है। उनके पास वो विद्या है, अगर कोई चाहे ऐसा शक्तिपात तो कर सकते हैं, स्वयं अपने ऊपर उसका प्रयोग नहीं किया। यही वानम। तब प्रकारांतर से हम तंत्र की दृष्टि से इस प्रसंग का अर्थ करते हैं। तंत्र की दृष्टि से इसका अर्थ क्या हुआ? द्यधीच महर्षि को जो देहत्याग के लिए प्रेरित किया, वो तो कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ जो शक्तिपात की वह विशेष विधा है, विधा ही तो है ना। मतलब योग बल से अपना अवशिष्ट प्रारब्ध का दर्शन करके समाधि बल प्राप्त जो शक्तिपात है उसके द्वारा आप शरीर छोड़ दीजिए, शेष प्रारब्ध को क्या उस शक्तिपात से, समाधि रूप शक्तिपात से भस्म कर दीजिए। अनुग्रह हुआ या नहीं? बाहर से लगता है कि इंद्र को उज्जीवित रखने के लिए, शासक बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने प्रकारांतर से विश्वरूप की हत्या करवा दी, वृत्रासुर को मारने का आदेश ही दे दिया कि वज्र का प्रयोग होगा, वृत्रासुर मारा जाएगा और निरपराध कौन दधीची उनको शरीर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आजकल के व्यक्ति बहिर्मुख अगर इस प्रसंग का अध्ययन करेंगे तो भगवान विष्णु को कपटी छलिया कुछ भी कह सकते या नहीं? इसलिए बहिर्मुख व्यक्तियों के हाथ में जब ये ग्रंथ पहुंच जाते हैं तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। अब किसका बुरा हुआ जी? दधीच जी का बुरा हुआ। प्राकृतिक रीति से तो 10-20-50-100-200 वर्ष जीवित और रहते तो हानि हुई, लेकिन शक्तिपात की दृष्टि से आप समर्थ हैं, समाधि के द्वारा वह शक्तिपात का प्रयोग कीजिए जिससे शेष प्रारब्ध आपका अविलंब क्या हो जाए, भस्म हो जाए। इस शरीर को छोड़कर विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लीजिए। यह हुआ, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लीजिए। शक्तिपात पर भी मेरे बहुत से सूत्र हैं, अब वो इकट्ठा करना है। 9000 सूत्र योग मीमांसा पर संस्कृत में मेरे हैं। महामहोपाध्याय जयमंत मिश्र जी ने 9000 सूत्र को देखा, किस अभिप्राय से कौन से सूत्र की रचना हुई अभी मेरे मस्तिष्क में नहीं है, वो सब छिटपुट सामग्री योग दर्शन में 192 सूत्र हैं, योग मीमांसा नामक मेरे ग्रंथ में 9000 सूत्र हैं। अब उतना का अर्थ भी करें तो इतना विशाल ग्रंथ होगा, कभी वो सब सूत्र संकलित अगर साथ वाले करके दे देंगे, डायरी में हस्तलिखित है 3-4 डायरियों में, तो कम से कम 555 सूत्र जो हैं वो ब्रह्मसूत्र में, लगभग 1200 सूत्रों में उसको संक्षिप्त करके कभी लिखने का योग हो सकता है। तो शक्तिपात का भी एक उसमें हमने प्रकरण लिखा है। शिव पुराण में शक्तिपात की 2 विधा का वर्णन है। शिव पुराण, साधन करते करते करते करते स्वयं ही शक्ति का उद्रेक हो जाता है या स्वतः सिद्ध शक्तिपात है। जैसे दावानल का दर्शन मैंने किया, ऋषिकेश में लगातार 6 महीने रहे, स्वर्गाश्रम कुछ पार वन में बांस गर्मी के दिनों में आपस में रगड़ कर अग्नि उत्पन्न कर देते थे, उससे हजारों वृक्ष जल जाते, उसका नाम दावानल है। वहाँ बाहर से अग्नि का निक्षेप नहीं करना पड़ता, काष्ठगत दारुगत जो वहनी वो घर्षण के माध्यम से आग स्वतः प्रकट हो जाती है। एक शक्तिपात का स्वरूप यही है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भगवान नाम अमृत सेवन के द्वारा स्वतः ही शक्तिपात होता है। शक्तिपात माने बाहर से शक्ति का पात नहीं, अभ्यंतर शक्ति का उदय होना या शक्तिपात का पहला स्वरूप। हम नैमिषारण में थे, 32 साधक मेरे पास होते थे, 25 एकड़ का जंगल का भाग मेरे पास था। उस समय हल्का फुल्का शक्तिपात का क्रम हम लोग चलाते थे। अब हम उस विद्या को प्रकट नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसके लिए और कोई दायित्व ना हो और जंगल हो, वन हो, साधक बहुत मजे हो, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया भाव का उदय होता है, ऐसे साधक को संभालना भी कठिन होता है। वो प्रयोगशाला के रूप में हमने रखा था, वो शक्तिपात का एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप क्या है, काष्ठ है, उपले हैं, कुछ भी हैं, बाहर से अग्नि प्रज्वलित करके उसका निक्षेप कर दिया। अब अरणि मंथन में क्या होता है, यज्ञशाला में काष्ठ के घर्षण से आग उत्पन्न करते हैं, बाहर से अग्नि का निक्षेप नहीं करते, और वो अग्नि की चिंगारियों को रुई आदि के माध्यम से उद्दीप्त कर लेते हैं। एक शक्तिपात अग्नि की अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया यह है, लेकिन घर्षण के द्वारा पता नहीं कब आग उत्पन्न हो, और गीली लकड़ी में सुगमतापूर्वक घर्षण के द्वारा भी ना हो, इसलिए बाहर से प्रज्वलित अग्नि का निक्षेप कर दिया। यह एक शक्तिपात का दूसरा प्रक्रम है दृष्टांत में। यहाँ पर क्या होता है, गुरु अपनी साधना के द्वारा साधक के जीवन में गुप्त और सुप्त जो शक्ति होती है वो मंत्र के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से क्या करते हैं, उद्दीप्त कर देते हैं, या गुरु के अनुग्रह से प्राप्त शक्तिपात है। और गुरु प्रदत्त साधन करते करते स्वतः शक्तिपात हो जाता है, शक्ति का स्फुरण होता है। शिव पुराण में शक्तिपात के 2 मुख्य भेद हैं। तो इतनी दूर चली गई धारा, दधीच जी ने मानो तंत्रालोक में जो शक्तिपात की प्रक्रिया है कि अवशिष्ट प्रारब्ध को योग के बल से ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो, कहीं कहीं योग शास्त्रों में यह भी आया है, तत्वज्ञ हो और योगी भी हो, योगी होता हुआ तत्वज्ञ हो, तत्वज्ञ होता हुआ योगी हो, वो अपनी दृष्टि से देख लेता है कि मुझे तो 1000 शरीर प्राप्त करना है, वह अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जिन जिन शरीर जिन जिन कर्मों ने, शुभाशुभ कर्मों ने, या जिस शुभ कर्म ने या जिस अशुभ कर्म ने फल देना प्रारंभ कर दिया है, उसकी समाप्ति तो 1000 शरीर प्राप्त होने पर होगी। रामचरितमानस सांप क्या दे दिया काकभुशुंडी को, आयुत जन्म अजगर का हो जाए, आयुत माने 10000। बताइए, छोटे से प्रमाद के कारण गुरु की अवहेलना, समाधि लगी नहीं थी, उठ के खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किया, इष्ट भक्ति के नाम पर गुरु का तिरस्कार हो गया। शिव जी ने साप दे दिया, गुरु ने तो नहीं दिया, आयुत जन्म अजगर के हों, 10000 जन्म अजगर के हों। अब एक एक अजगर की आयु फिर 10000 से गुणा कर दीजिए। एक छोटे से प्रमाद के कारण लाखों वर्षों के लिए व्यक्ति टंग जाता है, एक छोटे से पुण्य के लिए 5000 वर्ष का स्वर्ग मिल जाता है। शुभाशुभ कर्म की गति, कर्म विपाक बहुत विचित्र है। तो एक योगी दिव्य दृष्टि से योग संपदा का आलम्बन लेकर देख लेता है कि मेरे तो 50 जन्म होने हैं अभी, तब जाकर प्राप्त प्रारब्ध का क्षय होगा। अब योग संपदा संपन्न, योग बल संपन्न है, वह तो क्या करता है, योग बल से संभावित 50 शरीरों को वो व्यक्त कर लेता है एक कालावच्छ दिन एक साथ। क्या जैसे यह जो शक्तिपात की विधा है, रोजे हमारे जीवन में अगर स्वप्न रोज होता हो तो आती है या नहीं, स्वप्नावस्था में एक कालावच्छ दिन एक साथ या क्रम से दोनों प्रकार से स्वप्न होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, समग्र स्थावर जंगम प्राणी और उनके अतिरिक्त वह शरीर जिसमें हमारी तादात्म्यापत्ति या अहमिति होती है, एक साथ सबकी अभिव्यक्ति होती या नहीं। वो बल स्वप्नावस्था में तो हमको प्राप्त हो ही जाता है, इस समय अगर वह सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हम सिद्धों के सिद्ध हो जाएं, लेकिन स्वप्नावस्था में तो निसर्ग सिद्ध सिद्धि हम सबको प्राप्त है। उस सिद्धि के रहस्य को जानकर जागृत अवस्था में धारणा के बल पर आत्मसात करना योग दर्शन में जो विभूति पाद है उसका अभिप्राय। हमने संकेत किया, योग दर्शन मेरा बहुत प्रिय ग्रंथ रहा है, विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले हमने योग दर्शन का ही अध्ययन किया था पूरा, पातंजल योग प्रदीप जो गीता प्रेस से प्रकाशित, उन दिनों अन्यत्र से प्रकाशित था, वो किया था। आज समाजी सज्जन ओमानंद तीर्थ ने जी ने उसकी बृहद व्याख्या की थी, उसका अध्ययन किया था। तो योग दर्शन हमको प्रिय ग्रंथ है, लेकिन योग की चर्चा प्रायः हम कम करते हैं, जो बहुत प्रिय है उसकी चर्चा बहुत कम कर। भगवती सीता का मैं नाम ले लूँ तो रोते रोते बेहोश हो जाऊँ, तो उनका नाम ही नहीं प्रायः लेता मैं, कभी धोखे में प्रवचन में एक दो बार आ जाए तो बेहोशी आने लगती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रिय है, उसकी मैं चर्चा ही नहीं करता, लोग समझते हैं कि उससे लेना ही देना नहीं। उससे लेना देना नहीं, वो इतना प्रिय है, इसीलिए क्या कहते हैं, सीधे भगवान सुखदेव ने राधा नाम का उच्चारण क्यों नहीं किया, अनया राधिता है ये सब, राधित सीधे नाम क्यों नहीं लिया। तो एक उत्तर ये भी है, राधा रानी विश्वभानु नंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी का नाम एक बार ले लेते कथा कहने की स्थिति ही नहीं रहती। तो जब जो बहुत प्रिय होता है प्रायः उसका नाम नहीं लिया जाता। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है, एक ऐसे नदिया में, नदिया चैतन्य महाप्रभु के नाम पर नदिया की प्रसिद्धि हो गई, और बंगाली लोग ये भूल गए कि मधुसूदन सरस्वती महाभाग का भी जन्म कालांतर में वहीं हुआ। मधुसूदन सरस्वती जी चूंकि अद्वैतवादी थे इसलिए उनको भूल गए बंगाली कि उनकी भी जन्मभूमि नदिया ही है, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नदिया है, ये तो जानते हैं लोग, मधुसूदन सरस्वती महाभाग की जन्मभूमि भी नदिया ही है, इसको प्रायः उपेक्षित ही मानते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि यह जो विधा है चैतन्य महाप्रभु को किसी ने कहा, अमुक पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत ही नास्तिक हैं, गंगा स्नान करते हुए कभी उनको हमने नहीं देखा। अच्छा, इतने नास्तिक हैं, चलो भाई पंडित जी के यहाँ चलें। चैतन्य महाप्रभु दलबल के साथ पहुँच गए। पंडित जी, एक रहस्य बताइए, गंगा के तट पर निवास करते हुए भी गंगा से इतना परहेज क्यों कि स्नान कभी करते नहीं? पंडित जी रोने लग गए, इस मलिन शरीर को गंगा जी में डुबा करके अपने मल का आधान करूं, अरे राम, ये मुझसे नहीं होगा। लो, अब गंगा का जो अत्यंत प्रिय भक्त हो, गंगा द्रोही मालूम पड़ता है। क्या मैंने गंगा से परहेज करने वाला नास्तिक मालूम पड़ता है, निकले वो गंगा का अनन्य भक्त, और प्रसिद्धि क्या थी? नास्तिक शिरोमणि। गंगा में कभी डुबकी नहीं लगाते, और निकले क्या वो? गंगा में डुबकी नहीं लगाते, इतने गंगा के प्रति आस्थावान, कहाँ गंगा, और मैं मलिन शरीर का निक्षेप उसमें करूँ, नहाऊँ, डुबकी लगाऊँ, या शरीर इस योग्य नहीं है कि गंगा स्नान कर सके? अब ये गंगा स्नान कर सके तो गंगा के भक्त निकले या गंगा के द्रोही? तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हमने संकेत किया कि अब वो योगी देख लेता है, जो स्वप्न में हमको सिद्धि प्राप्त होती है, जागर दशा में हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते। अब योगी देख लेता है 50 शरीर मुझको और प्राप्त होना है, योग बल से एक काला वच्छेदन 50 शरीर को प्रकट कर लेता है, कहीं चमेली तो कहीं चमगादड़, कहीं उल्लू तो कहीं उर्वशी, कहीं कोढ़ी तो कहीं स्वस्थ, कहीं म्लेच्छ चंडाल तो कहीं ब्राह्मण, कहीं श्रोत्रिय तो कहीं निरक्षर भट्टाचार्य, विविध रूप में अपने को प्रकट कर लेता है। और झटपट क्या करता है, उन शरीरों से, क्या उन सब शरीरों से प्रारब्ध को झटपट निपटा देता है, और प्रतिबंध मिट जाने पर अपना विदेह कैवल्य प्राप्त कर लेता है। उससे भी ऊंची चीज है कि 50 शरीर भी धारण मत करो, समाधि के द्वारा शरीर धारण करने के संस्कार जहाँ विद्यमान हैं, कहाँ विद्यमान है, अंतःकरण में, उसमें जो लेसा विद्या सन्निहित है, समाधि निष्ठा के द्वारा उस शक्तिपात को उद्भासित करो कि वो लेसा विद्या भी दग्ध हो जाए, नहीं भस्मीभूत हो जाए। तो एक प्रकार से भगवान विष्णु ने संकेत किया कि आप समर्थ हैं, कृतार्थ हैं, इसलिए आप उस शक्तिपात की विधा से समाधि लगाकर देहत्याग करके देवकारी का संपादन करें। बहुत दूर प्रसंग चला गया, लेकिन ये सब समाधि भाषा में ग्रंथ लिखे गए ना, भागवत, एक एक प्रसंग में अद्भुत महाभाव, दिव्यार्थ दिव्य भाव का सन्निवेश है। आगे बहुत विरोचित उद्गार तो है, भक्ति प्रधान उद्गार भी है। बहुत अच्छा कहा 21वां, अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे तद्वज्ररम्भो ललित ग्राम्य पाशो गति मुनिर्याम्यपविद्धलोक। भगवान संकर्षण, संकर्षण की आज्ञा के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में विलीन कर दूंगा। यहाँ भी एक बहुत गुप्त रहस्य, संकर्षण के भक्त थे, प्रमाद हुआ, पार्वती जी ने श्राप दे दिया, लेकिन अपने इष्टदेव का अनुग्रह थोड़े समाप्त हो गया, अपने इष्टदेव का अनुग्रह तो नहीं समाप्त हुआ। अब मानो भगवान विष्णु के द्वार से मैं संकर्षण भगवान जो हैं उन्हीं की आज्ञा है, इस तामस शरीर का परित्याग कर दो मेरे चरण कमलों का ध्यान करके, श्राप की अवधि पूर्ण कर दो झटपट। इसलिए बहुत अच्छी बात, बाहर से तुम्हारा जो वज्र है वो निमित्त होगा, अंदर से मेरे इष्टदेव संकर्षण का आदेश ही मुझे प्राप्त है, अर्थात लगता है कि अब उनका अनुग्रह होने ही वाला है, इस तामस देह का परित्याग करके झटपट उनके चरणारविंद को मैं प्राप्त होने ही वाला हूँ। पूर्वत विशुद्ध भाव से उनका चंचलिक बनकर मैं घूमने ही वाला हूँ। एक बहुत ऊंची बात कही, तद्वज्रम होलित ग्राम पाशः। अरे अरे देवराज इंद्र, ये जो तेरे हाथ में वज्र है ना, उसका वेग मुझे मारेगा क्या? मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा संकर्षण का भक्त हूँ। विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा, प्रतिबंध जो साप के कारण प्राप्त है तामस शरीर, उसको काट देगा, तामस मनोभाव को काट देगा, मेरा शोधन हो जाएगा। जैसे वेदांती तत्वमसी आदि में तुम पदार्थ का शोधन भी कर लेते हैं, वैसे मेरा शोधन होगा। ये वज्र क्या है? तांत्रिक का प्रयोग है। ये वज्र क्या है? मेरे साप कृत प्रतिबंध को दूर करने का वानक ही वज्र के रूप में प्राप्त है। तुम्हें यह वज्र दिखता होगा, मुझे तो यह क्या है, क्या दिखता है? वज्र मेरे प्रतिबंध का दाहक शामक, यही कहा। यह जो तामस मनोभाव है, उसका परित्याग करने के लिए विष्णु और दधीचि महर्षि के तेज से उपब्रह्मित वज्र है। इस वज्र को तुम आयुध गिन सकते हो, कोई कह सकता है अस्त्र है, शस्त्र है, जो भी कहना चाहे कह सकता है। मेरे लिए मेरे प्रतिबंध का विध्वंसक महायोग है। उस महायोग का, मेरे उद्धारक योग का प्रयोग करने में प्रमाद मत करो, विलंब मत करो। फिर क्या होगा? गतिम मुनेह याम्यपविद्ध लोकः। फिर तो और बेरोक टोक मैं अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा। मुनियों को जो गति प्राप्त होती है, वो गति मुझे प्राप्त हो जाएगी। अब दोनों प्रसन्न हैं या नहीं? देवराज इसलिए प्रसन्न है कि वज्र निरर्थक नहीं जाएगा, और ये किस लिए प्रसन्न है? वज्र वृत्रासुर या वज्र मेरे प्रतिबंध को ही, साप को की अवधि को ही नष्ट कर देगा। लो, यह भी प्रसन्न, वह भी प्रसन्न, दोनों ही प्रसन्न। और दधीचि जी क्यों प्रसन्न? इसलिए प्रसन्न कि प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए अपेक्षित साप यानी अपेक्षित शक्तिपात का आदेश भगवान विष्णु से प्राप्त हो गया, वो भी प्रसन्न। भगवान जिसे जीवन देते हैं, वो भी प्रसन्न। प्राकृतिक रीति से भगवान जिसके जीवन का अपहरण करते हैं, वो भी प्रसन्न। तब तो भक्त तीनों सबके सब भगवान के भक्त, वृत्रासुर शापित भक्त और वो सिद्ध भक्त दधीचि जी, और ये राजोचित तेज से संपन्न भक्त। लेकिन अंत में वह व्यावहारिक धरातल पर दैवी संपद संपन्न व्यक्ति शासन करता रहे, इसके लिए कितना भी उपक्रम बनाना पड़े, बनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और अपने जीवन का जितना भी उपयोग बन सकता हो, उपयोग करने में संकोच का परिचय नहीं देना चाहिए। श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव।